Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun daima. Cenab-ı Hak dünyada ve ahirette cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Sevdikleriniz, çoluk çocuğunuz, büyüklerinizle beraber. Bir arkadaşın evinde misafiriz, kardeşlerimizle beraber. Türkiye'deki gibi muhabbetli efendim bir ev sohbeti halindeyiz. Efendim, içindeyiz. Ve kardeşimizin besmeleyle açtığı sayfadan efendim cuma sohbetimizin hadisi şeriflerini okuyorum. Birincisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan efendim rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Eyyü memri'in işteha Eyyü memri'ün işteha şehveten ve afere ala nefsihi Gafarallahu lehu. Kısa bir cümle halinde mübarek sözü, hadisi şerifi Peygamber Efendimiz'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, herhangi bir kişi ki işteha şehveten, canı bir şey arzu etti, çekti, yiyecek, içecek herhangi bir şey çekti canı, iştahası kabardı o konuda. Ve afere ala nefsihi. Ama diyelim armut istedi canı veya elma istedi veya efendim erik istedi veya efendim bir meşrubat istedi veya bir yemek istedi. Aldı ama afere ala nefsihi. Baktı ki karşısında bir kardeşi, ahbabı, arkadaşı, sevdiği bir kimse var. Bir başka Allah'ın kulu var. Ona kendisini kendisine onu tercih ediyor. Kendi nefsine onu tercih ediyor. Yani kendisine verecek yerde onu canı çekmişti, istemişti onu, arzulamıştı o şeyi ama karşısındakine veriyor. O kardeşini, mümin kardeşini kendisine tercih ediyor. Kim böyle yaparsa efendim yani canının çektiği bir şeyi kardeşine İkram ederse, kardeşini kendisine tercih ederse bu konuda, onun da canı istiyordur, bu güzel bir şey, o da istemiştir diye ona verirse gafarallahu lehu, Cenab-ı Hak böyle davranan bir mümini mağfiret eder, günahlarını bağışlar. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, bu asere yusiru isar pentekse ile telaffuzumdan da sezinlemişsinizdir. S üç taneye Arapçada pentek S var. T'nin üç noktalısı. Üç dişli şin var. Şine benzeyen sin var. Efendim bir de sat var. Bunlardan T'ye benzeyeni. A, F, R, Y, S, R, İsar. İsar tercih etmek. Daha uygun görmek manasına bir kelime. Ahbaplıkta, arkadaşlıkta efendim birkaç şekilde davranılabilir diye yazıyor ahlak ve tasavvuf kitapları. Mesela İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhyasında birisiyle ahbapsın, kardeşsin, arkadaşsın efendim tanışıyorsunuz, mümin kardeşin efendim arkadaşın. Ona karşı davranışlarında, ikramlarında üç durum bahis konusudur diyor İmam Gazali. Efendim bir, arkadaşını bakımı ile yükümlü olduğun bir kimse kadar kollaman. Yani senin evinde kim var? Senin kazancından kimlere efendim bakıyorsun sen? Kimlere hayır geliyor? Evinde hanımına geliyor, çoluk çocuğuna geliyor. Belki evinde bir yeğenin falan varsa, işte köyden göndermişler okusun diye, senin evinde kalıyorsa yeğenin kalıyor. Belki efendim kocası ölmüş, yalnız kalmış bir akraban, amcanın karısı, yengen veyahut efendim halan kalıyor. Neyse. Veya hizmetçin kölen. Şimdi onun tabii ihtiyacını görürsün. Çünkü artık senin çatının altında, senin bakımın altında. Efendim, bu bir çeşit, bir mertebedir. Yani ihtiyacını karşılayıvermen. Bu en aşağıdaki mertebesidir arkadaşlığın, dostluğun. Orta derecesi, neyin varsa bölüşüyorsun. Yani imkanlarını, kendinde ne varsa o kadarını da ona veriyorsun. Bu daha fazla tabii. Yani yarı yarıya bölüşüyorsun. Efendim, buna da bölüşme deniliyor. Efendim, yarı yarıya ortak olma, bölüşme deniliyor. Bu orta derecesi. Üçüncü yüksek derecesi ile, şimdi bu hadis-i şerifte de geçen İsar kelimesi. İsar, tercih etmek, kendisine kardeşini, karşısındakini tercih etmek. Yani ben yemeyeyim ama o yesin. Ben giymeyeyim ama o giysin diye ona öncelik tanımak, onun ihtiyacını görmeyi daha öne almak. Bu kimin ahlakı imiş? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Efendim, Medine-i Münevvere'nin ensarı, Mekke-i Mükerreme'den gelen mümin kardeşlerini, muhacirini bağırlarına basmışlar. Efendim, onların ihtiyaçlarını görmüşler ve Cenab-ı Hakk'ın öylece rızasının takdirini kazanmışlar. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki yu'siruna ala enfusihim velev kâne bihim hasasa. Yani kendilerinin sıkıntıları bile olsa öncelikle kardeşlerini tercih ederler. Onların ihtiyaçlarını görürler. Gık demezler. Belli etmezler. Ses çıkartmazlar. Bu arkadaşlığın yüksek derecesidir. Yani önce arkadaşı düşünmek, arkadaşı kendi canından kıymetli bilmek İslam kardeşliğinin en yüksek derecesidir. Allah böyle güzel kardeşlikleri efendim hadis Müslümanlar arasında efendim misalleri çok tarihte, bizim aramızda da yaşayan şu andaki Müslüman kardeşler arasında da efendim nasip eylesin. İkinci hadis-i şerif aynı sayfadan. Efendim, El Fazl İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Taberani rivayet etmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz hitap ediyor etrafındakilere. Eyyühen nas, men kâne indehu şeyun fel yerudde ve la yekul fuduhat dünya. Ela ve inne fuduhat dünya eyseru min fuduhil ahira. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, eyyühen nas, ey insanlar, ey ahali, etrafında tabi kendisini dinleyen, seven ashabı, muhatapları, ey insanlar, men kâne indehu şeyin, yanında bir şey olan, haksız yere alınmış bir şey olan, fel yerüdde, versin onu geriye, aldığı yere geriye versin. Haksız olarak almış olduğu şeyi geriye versin. Bu ne olabilir? Bir kimse bir haksız bir şey nasıl alır? Savaşta savaşın ganimetini taksim edilmeden evvel gaziler alamazlar. Paralar, mallar, ganimetler ortaya yığılır. Daha önceki konuşmalarımda da çeşitli vesilelerde söylediğim gibi humus denilen beşte biri وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ diye ayet-i kerimede efendim belirtildiği üzere beşte biri, yani %20 eder bu efendim, hazine payı olarak devletin hissesi olarak devletin millete hizmet işlerinde kullanması için ayrılır. Allah için, Resulü için denildiği, yani Beytülmale ve İslam'ın yöneticisi olan Veliyül Emre, Ulul Emre, efendim halifeye, halifenin emrinde olmak üzere ayrılır devletin payı. Beşte dördü, yani %80'i de savaşa katılmış olan gazilerin arasında taksim edilir. Cenab-ı Hakk'ın şeyi böyle, emri, tavsiyesi böyle. Şimdi bu taksim olmadan evvel savaşta gördüğü, bulduğu, karşılaştığı şeyi, para, pul, mücevher, efendim silah, kalkan, efendim daha başka alet, edevat neyse, onu ay ben bunu çok beğendim diye bir gazi yanına alamaz. Hiçbir şey alamaz. Kılıcı, kalkanı, silahı, zırhı neyse kendisinin, Onun dışında bir şey alamaz. Ganimet malları ortaya konulur. Ondan sonra efendim komutan tarafından gerekli şekilde bölümlendirilir, taksim edilir ve dağıtılır. O zaman alır. Bu olabilir. Ya da efendim birisi birisinden emanet almıştır. Efendim vermiyordur. Ya da efendim emanetle değil de haberi olmadan almıştır. Efendim ortada görmüştür, almıştır. Efendim veyahut daha başka bir şekilde almıştır. Böyle yanında ister ganimetin taksim edilmemiş mallarından olsun, ister haksız yere ele alınmış başkasının parası olan, malı olan, eşyası olan varlık olsun, her neyse, kimin yanında böyle bir şey varsa haksız olarak kendisinin yanında bulunan, felyerüt, onu yerine iade etsin, aldığı yere geri versin, efendim geriye versin. Vela yekul fuduhat dünya. Şimdi ben bunu verirsem yaptığım haksızlık belli olacak, rezil olacağım. Dünya efendim rezilliği efendim demesin. Fuduh, fadahat, rezil olmak, efendim kepaze olmak manasına. Eyvah, bu dünyanın kepazeli olur ya, ben bunu nasıl veririm, çıkartacağım. Hayır, bu benim yanımdaydı, alın diyeceğim. Böyle demesin. Rezillik, kepazelik olur demesin, utanmasın, çıkarsın, versin. Ela, gözünüzü açın, pür dikkat, kafanıza iyice koyun, dinleyin ki ve inne fuduhat dünya eyseru min fuduhil ahire. Ahiretin rezilliğinden, kepazeliğinden dünyadaki rezillik ve kepazelik çok daha hafiftir. Burada mahcup olacaksa olsun versin, ama ahirete kalırsa ahirette cezası daha fazladır. Ahirete bırakmasın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir hadis-i şerifte de hatırlıyorum. Demek ki böyle ilandan ve açıklamadan sonra bir kısmı ya bunu duymamış ya da tereddüt etmiş, vereyim mi vermeyeyim mi, küçük mü büyük mü, efendim Peygamber Efendimiz'e sonradan getirmiş böyle bir ayakkabı sırımı, bağcığı. Demiş bu da ganimettendi, yani önemsiz diye belki yanında tuttu. Demiş ki Peygamber Efendimiz, sen benim ilanımı duymadın mı? Duydum ama işte o zaman vermedim. Ganimetler ortaya konuldu, taksim edildi. O zaman hesaba girecekti. Şimdi demiş bu cehennem ateşinden bir bağcıktır. Yani demek ki haksız alınan şeyin cezası cehennem olmuş oluyor. Tabii bizim bu ifadelerden çıkartacağımız çok çok ibretler vardır. Biz de aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, daima ahiretteki büyük mahkemeyi düşünerek hareket edelim. Bu dünyadaki küçük hesapları efendim göz önüne alıp da efendim dinen doğru olmayan bazı işleri yapanlar olmuşsa onları efendim telafi etsin. Susup efendim köşede pusup da o suçu devam ettirmesin. İtiraf etsin hatasını. Ben bundan yapmıştım, pişmanım, alın desin. Ahirete bırakmasın işini diye efendim çıkartılacak dersler var. Bu sayfanın 3. hadisi şerifi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, efendim 9 satırlık. Uzunca bir hadisi şerif. Çok dikkatli dinleyin. Çok ibretli. Hatta not alırsanız veya eğer ses kaydına geçiyorsanız tekrar tekrar dinlerseniz çok uygun olur. Efendimiz galiba bir böyle hutbe gibi, bir vaaz gibi buyurmuş bu uzun hadisi şerifini. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Hakim-i Tirmizi'nin herhalde kitabından, efendim El-Hakim diyor. Hakim-i Tirmizi olmalı. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, eyyühennas ke'ennel mevte fiha ala gayrina kütüb ve ke'ennel hakka fiha ala gayrina vecep ve ke'ennema nüşeyyü minel mevta an halilin ileyna raciun büyütühüm ecdâsühüm ve nekülü türâsehüm ke'enna muhalledun min ba'dihim fetûbâ limen şagalehu aybuhu an aybi gayri Tuğba limen zelle fi nefsihi min gayri menkasatin ve tevada lillahi min gayri meskene ve enfaka malen cemaahu min gayri masiye ve rahime ehle zülli vel meskene ve halata ehlel fıkhı vel hikme Tuğba limen zelle nefsuhu ve tabe kesuh ve saluhat seriretuhu ve kerumet alaniyetuh ve azela anin nasi şerrehu ve tuğba limen amile bi ilmihi ve enfakal fadla min malihi ve emsekal fadla min kavli. Edebiyat sanatlarıyla dop dolu şahane bir efendim hadisi şerif. Her cümlesi bir cevher, mücevherat dükkanı gibi efendim, mücevherat sandığı gibi bir hadisi şerif. Şimdi cümlelerini açıklayalım. Her birisi ayrı bir hadis-i şerif sayılabilir. Sanki biz 10-15 hadis-i şerif öğrenmiş gibi olacağız bu hadis-i şerifte. Eyyühennâs, ey ahali, ey insanlar, diyor Efendimiz. Ke'ennel mese fîhâ alâ gayrina kütüb. Sanki fîhâ dediği hâ zamiri dünyaya gidiyor. Sanki şu dünyada, şu şimdiki bizim dünya hayatımızda ölüm sanki bizden başkasına yazılmış sanki. Yani sanki bize yazılmamış da bizim alnımıza, defterimize, kaderimize sanki biz ölmeyecekmişiz de sanki hep başkaları ölecekmiş gibi sanki ölüm bizden gayrine yazılmış gibi davranışlarımız. Yani öyle rahatız ki, öyle telaşsızız ki, öyle gamsızız ki sanki ölüm bize yazılmamış. Sanki bizden gayriye yazılmış ölüm bu dünyada. Ve kennel hakka fiha ala gayrina vecebe. Sanki bu dünya hayatında hakkı işlemek, hakkı tutmak sanki bizden başkasına gerekli, bize gerekli değil sanki. O kadar böyle hakları çiğnemek, efendim aldırış etmemek, efendim böyle hataları efendim hiç düşünmeden işlemek var ki sanki bu hak meselesi bize vacip değil de hakka uymak bizden gayrına sanki vacipmiş gibi. Ve keennemâ nüşeyyi'u minel mevta an kalilin ileynâ râciûn. Sanki biz aramızda vefat eden kardeşlerimizi az bir zaman sonra tekrar geri geleceklermiş gibi uğurluyoruz. Halbuki öyle değil. Giden gelmiyor. Gidenlerin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden diye efendim şairin söylediği gibi dönmek yok ama sanki biz çok üzülmüyoruz. Sanki gidenler biraz sonra gelecekmiş gibi. Hani İstanbul'dan Ankara'ya uğurluyorsun da ondan sonra oradaki işlerini gördükten sonra gene gelecekmiş gibi. Bu uğurlama biraz sonra gelecek olduktan sonra pek şey yapmaz, insanı düşündürmez. Gelecek nasıl olsa diye. Halbuki ölüm öyle değil. Giden bir daha gelmiyor. Nereye gidiyor? Bu ayrılık ne kadar sürecek? O gidenin hali ne olacak? Biz kalıyoruz geride, halimiz ne olacak? Öyle derin derin ibretli bir şekilde düşünmüyor da insanlar sanki uğurladıkları ölüler az zaman sonra dönecekmiş gibi davranışları böyle gamsız. Büyütühüm, ecdatuhum. Onların evleri artık neresi? Kabirleri. Ecdas, efendim kabir demek, kabirler demek. Cedes, ecdas, kabirler. Artık o gömdüğümüz kabirleri onların evleri, bir daha geri geliş yok. Ve ne külü türasehum ki enna muhalledune min ba'dihim. Ve onların, o ölenlerin miraslarını yiyoruz. Sanki onlardan sonra biz dünyada ebedi kalacakmışız gibi. Halbuki onlar öldüğü gibi, yani yanlış bu zan, onlar öldüğü gibi ölüm bize de gelecek. O miraslarını yediğimiz insanlar gibi biz de öleceğiz. Bizim de miraslarımızı yiyecekler. Ama o mirasları yerken hiç ölüm hatırına gelmiyor pek çok kimsenin. Onlardan sonra sanki ebedi kalacaklar bu mirası yiyenler, mirasçılar. Fetûbâ limen şagalehû aybuhu an aybi gayri. Binaenaleyh bu duyguları atmak lazım. Yani gamsızlığı atmak lazım. Ölümü unutmamak lazım. Derin derin düşünmek lazım. Hesabı düşünmek lazım. Dine sarılmak lazım. Efendim hakkı tutmak lazım. Hak yolda yürümek lazım. İşte öyle yapıp da فَتُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ. Kendi aybını düşünüp de ayıpları üzerinde efendim çalışan, başkalarının ayıbıyla uğraşmak yerine kendi ayıbıyla uğraşana ne mutlu. Kendi ayıbıyla uğraşması başkalarının ayıbını görme ve arama kötü huyuna, kendisini düşürmeyenlere ne mutlu. Evet, insanın tabii ister istemez çevremizdeki kimselerin ayıpları hep gözümüze takılır. Ama düşünelim ki bizim de ayıplarımız var. Başkalarının ayıbıyla uğraştığı zaman insan günaha girer. Söylediği zaman gıybet olur. Efendim, günaha girer insan. Ama kendi ayıbıyla uğraşması lazım. Çünkü kendi ayıbıyla kim uğraşacak? İnsan kendisini düzeltmeye çalışmazsa kim gelip düzeltiverecek onun kusurunu? Binaenaleyh insan derin derin başkasının ayıbını gördüğü zaman kendi ayıbını düşünmeli. Bende daha fazlası var, ben bunu düzelteyim diye uğraşmalı. İşte böyle kendi ayıbı ile uğraşması başkasının ayıbına bakmaktan kendisini alıkoyana ne mutlu diyor. Böylesini tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Yani kendi ayıplarınıza bakın diyor. Peki kendi ayıbımıza bakacağız, kendimizi düzelteceğiz. Yeri gelince başkasının ayıbını da söylemeyelim mi? Tabii o da bir kural. İslam'da emri maruf, nehi münker var. Efendim, nasihat var. Hakkı tavsiye var. Sabrı tavsiye var. Tabii o da yerine göre olacak ama böyle asıl düzeltecek olan kendimiziz. Kendi ayıplarımızı düşünmeli ve düzeltmeye öncelik tanımalıyız. Tuğba limen zelle fi nefsihi min gayri menkasatin. Kendisinde noksanlık olmadığı halde nefsinde kendi kendine kendisini hor gören, hor hakir gören ne mutlu. Yani faziletli bile olsa insan daha faziletli, daha kamil insanları düşünüp kendisi tevazuya sarılacak. Efendim, kendi nefsinde kendisini dev aynasında görmeyecek, küçük görecek. Efendim, kusur olmasa bile. Ve tevada lillahi min gayri meskenetin, ve Allah rızası için ne mutlu tevazu gösterene, miskinliğe düşmeden veyahut yani miskinlik hali olmasa bile, yani kendisi yüksek, izzetli, itibarlı bir kimse bile olsa ne mutlu tevazu gösterene manasına da efendim düşünebiliriz. Ve en faka malen cemaahu min gayri masiye. Bunlar hep ne mutlu kelimesi başına eklenecek durumlar. Ne mutlu topladığı malını masiyete, günaha harcamayanlara. Çünkü para iki yere sarf edilir. Ya sevaplı yere sarf edilir, insan hayır verir, yapar, zekat verir, sadaka verir, dua alır, sevap kazanır. Ya da keyfe, zevke, içkiye, kumara, eğlenceye, çalgıya, saza, söze, işlete, işi nuşa harcar. O zaman da günah olur. Ne mutlu topladığı malı günah olmayan yere harcayana, diyor Peygamber Efendimiz. Ve rahime ehle zülli vel meskene. Ne mutlu böyle hakikaten düşkün, miskin insanlara, acıyanlara. Evet, etrafımıza bakacağız. Düşkün insanların düşkünlüğünü düşüneceğiz. Bazen o düşkün insanların mazisini bilseniz hayret edersiniz, aziz ve sevgili izleyiciler. Mesela ben ortaokuldayken bizim bir garip adam vardı okuduğumuz efendim ortaokulda. Herhalde bahçıvanlık işleriyle filan meşgul oluyordu ama biz tarım dersinde sınıfa işte saksı getiriyoruz, öğretmenimiz söyledi diye içine sümbül soğanı dikiyoruz. Sümbül büyüyor, pembe, güzel kokulu filan. Hem sınıfımız süsleniyor filan. Hem de biz de işte tarım dersinde uygulama yapmış oluyoruz. Bakıyoruz, saksılar gitmiş. Öğretmene söyledik. İşte bu yarı meczup bahçıvan alıp götürüyor filan diye. Çocuklar dedi, biliyor musunuz? Öğrenmediğiniz insan bir zamanlar bu okulda öğretmendi. Çok akıllı uslu, efendi bir kimseydi ama Allah bir kimsenin böyle efendim her zaman aynı durumda olmuyor. Bu duruma düşürmesin dedi. Acımışlar da onu bahçıvan kadrosunda idare ediyorlar. Yoksa bayağı itibarlı bir öğretmenmiş. Neden böyle durumlara düşer insan? Aklı gider. Sıhhati gider. İhtiyarlar efendim veyahut bazen efendim Zenginken malı vesairesi kaybolur, fakir düşer. Bazen başka sebeplerden. İşte öyle düşkünleri de insan acımalı. Yani onlara acımak lazım. Fakirlere, düşkünlere, güçsüzlere, ne mutlu acıyanlara. Ve halata ehlel fıkhı vel hikme, fıkıh ve hikmet ehli ile oturup kalkanlara da ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz. Bu da bize bir işarettir. Kiminle ahbapla geleceğiz, kimin sohbetine gideceğiz, kim bizim ziyaretimize gelecek, nerede toplanacağız, kimlerle toplanacağız. İşte Efendimizin tavsiyesi. Ehli fıkıh ve hikmet. Yani dini bilgisi derin olan, sezgisi, kavrayışı, anlayışı da doğru olan ve sözleri, hareketleri, hali efendim hikmetli olan kimselerle oturup kalkmak lazım. Yani hafif meşrep, dinin bilgisi olmayan, fıskı fücur erbabı, efendim günaha dalmaktan çekinmeyen insanlarla ahbaplık ede insan ne yapar? Günahlara dala dala yoldan çıkar, raydan çıkar. Efendim sonra kendisi de çok tehlikeli durumlara efendim düşer. Dünyası ahireti efendim büyük zararlara uğrayabilir. Onun için dini iyi bilen ehli fıkıh ne demek? Dini iyi bilen ve dinin ruhunu iyi kavramış, derinlemesine dini ahkamı iyice doğru anlamış. Çünkü herkes bir laf söylüyor. Hele bugün 21. yüzyılda efendim kendi yaşantısını, tabii kendi yaşantısı bozuk, İslami olmayan bir yaşantı, dış tesirler altında kalmış, bozulmuş efendim, tefessüh etmiş ahlakı, bizim dini ahlakımızı bırakmış, giyimi, yemesi, içmesi, ailevi efendim ilişkileri, komşuluk ilişkileri, ticareti vesairesi hepsi İslam ahlakına aykırı ve kötü ve çirkin efendim. Şimdi o diyor ki işte bence din şöyle olmalı, böyle olmalı. İşte beş vakit namaz çok, oruç bilmem şöyle, hac böyle. Yani dinin farz diye böyle İslam'ın şartı nedir diye çocuklara küçükten öğrettiğimiz ana esaslarının her birisine efendim dil uzatıyor. Şu değişmeli, bu böyle olmalı. Halbuki dinde Allah'ın emri tutulur. Yani kulun kendi keyfi uygulanmaz ki. Efendim, tabii böyle bilmeyen insanların toplantısına giden, onlarla düşüp kalkan insan da sonunda onlar gibi düşünmeye başlar. Kendisi zarar eder. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kullara ihtiyacı yok. Kainata ihtiyacı yok. Alemlere ihtiyacı yok. Ganiyyün anil alemin. Kulların yaratanlarına, mevlalarına sonsuz ihtiyaçları var. Kulluk yapmaları lazım. Edepsizlik ederlerse cezayı kendileri çekerler. Cenab-ı Hakk'ın efendim azametine, saltanatına bir noksan gelmez. Onun için kişi kendisini kurtarmaya çalışacak. Kurtuluşun yolu da dini doğru bilen, edepli, ahlaklı, hikmetli, efendim dürüst, ağırbaşlı, vakur, engin bilgili, şöyle ahlakı kemale ermiş insanlarla efendim ahbaplık etmektir. Ne mutlu onlarla düşüp kalkanlara diyor. Halata ehlel fıkhı vel hikme diyor. Şimdi millet fıkhı efendim ve hikmeti unutmuş. Halbuki en çok efendim öğrenmeye gayret etmesi gereken en önce ve mutlaka herkesin öğrenmesi gereken şeyler bunlar. Tuğba limen zelle nefsuhu. Ne mutlu diyor Efendimiz tekrar. Nefsi hor olana yani mütevazı olana. Ve tabe kesbuhu. Ve kazancı helal olana. Ne mutlu. Kazanç haram oldu mu ne olur? Yediği her haramdan dolayı vücudunda biten her hücre için cehennem ateşi vacip olur. Haramla biten tene, vücuda, uzva cehennem ateşi mutlaka efendim gelir ve cehennem ateşi de mutlaka yanar. Onun için kesbin tayyip olması lazım. Tabe kesbuhu ne mutlu kazancı güzel olana ve saluhat seriretuhu ne mutlu iç dünyası kalbi vicdanı efendim salih olana. Dosdoğru efendim tertemiz olana. Evet, iç temizliği işte ne kadar önemli. Ve kerumet alaniyetühü. Ama içi temiz olacak da dışı pejmürde mi olacak? Hayır. Dış görünüşü de asaletli olana ne mutlu. İçi tertemiz, dış görünüşü de asil olana ne mutlu. Tabii müminin kalbi temizdir, altın gibidir de dış davranışları da oradan da güzelliği belli olur. Uzaktan bakan hayran kalır tercihlerine, efendim davranışlarına, hareketlerine bakar, aşık olur yani uzaktan bakınca şu zatı muhtereme, efendim ahlakının güzelliğine aşık oldum denir. Ne mutlu böyle içi güzel, dışı da asil olana ve azel anin nasi şerrehu. Ne mutlu elinden çıkacak zarardan insanları efendim uzak tutmuş olana. Ne demek bu? İnsanlara elinden zarar gelmeyene ne mutlu demek. Tuğba limen amile bi ilmihi. Ne mutlu efendim bilgiyi hayatında uygulayana. Hadis dinliyor. Efendim Kur'an-ı Kerim dinliyor. Öğreniyor, anlıyor. Tamam, şu güzel. Ne mutlu işte o bildiğini uygulayana, hayata geçirene, tatbik edene. İslam'da çünkü bildiğini uygulamak çok büyük fazilet. Duyunca yapmak lazım. Duyduğunu da zaten öğrendiğinde yapmak için öğrenmesi lazım. O niyetle öğrenmesi lazım. Ne mutlu bildiğini uygulayana ve enfakal fadla min malihi, malının fazlasını infak edip efendim hayratı hasenate verene, fazlasını efendim verene ne mutlu ve emsekel fadla min kavlihi, malının fazlasını verecek ama infak edecek ama ve emsekel fadla min kavlihi, sözünün fazlasını ne yapacak? Tutacak. Burada da edebi sanat var. Yani tezatlı bir ifadeyle çok güzel bir şey yapıyor. Malının fazlasını ne yapacak? Verecek. Sözünün fazlasını ne yapacak? İçinde tutacak, vermeyecek. Ortaya şey yapmayacak. Yani gevezelik etmeyecek. Ne mutlu malının fazlasını infak edene ama sözünün fazlasını, lüzumsuzunu tutana ne mutlu diyor. Bu da böyle evet. Yani sözle ilgili çok edepler var. Bunları İhya-i Ulum gibi kitaplardan öğrenmek lazım. Mecmuaül Adab gibi kitaplardan okuması lazım kardeşlerimizin. Efendim, sükût çok kıymetlidir ve teminatlıdır. İnsan susunca günah işlememiş olur. Söz söylemek veballidir. Lüzumsuz söz söylemek de efendim mala yani olur. En hafifi yani boş söz olur ama ondan sonra gittikçe veballi olur, günahlı olur, efendim suç olur vesaire. Hatta sözün kötüsü, daha kötüsü, daha kötüsü derken insan dinden, imandan bile çıkar gider. Evet, bu uzun hadisi şerifin her cümlesini insan duvara bir ayrı efendim levha olarak assa, evini bu hadis-i şerifin efendim cümleleriyle süslese ve bunları hep hatırında tutsa, defterine yazsa, cüzdanına koysa, trende gelirken, vapurda gelirken, yolda gelirken, giderken açsa, okusa, ezberlese de efendim bu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaret buyurduğu tarzda bir davranışı kendisine davranış huy edinse, güzel bir Müslüman olsa ne iyi olur. Allahu Teala Hazretleri okuduklarımızı, dinlediklerimizi anlayıp kavramayı, sevip uygulamayı nasip eylesin. Böylece kendisinin rızasını Peygamber Efendimizin hoşnutluğunu, sevgisini kazanmayı cümlemize müyesser eylesin. Habibi Edibi'nin sevdiği, Allah'ın razı olduğu kullar olarak, iyi mümin olarak yaşayıp, İslam'a ve Müslümanlara güzel hizmetler edip, ömrümüzü hayırlı, bereketli geçirip, şöyle imanı kamil ile ahirete göçüp, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.